aşamadım Hacı Hasan Bey'i. Yaylanıza varamadım o gelin. Deldi geçti yağlı kurşun tenimi. Ellerinden tutamadım o gelin. Kıymatlı gelin, ellerinden tutamadım o gelin. Kıymatlı gelin. Hacı Hasan beni çifte tuzaklı, yaylanızın gölgeleri kabaklı. Gelin ata binmiş başı dumaklı, alıp seni kaçamadım a gelin. Kıymatlı gelin, alıp seni kaçamadım a gelin. Yeah.